Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui anem a posar un altre cop música d'un compositor contemporani que està rebent crítiques de tot tipus, tant de la gent que s'entusiasma en la seva obra, sobretot en la seva obra anterior o durant els anys 70-80, i la gent que diu que està massa comercialitzat, que es dedica massa a repetir clichés i que, en definitiva, no aporta gran cosa. No sóc una persona suficientment atrevida com per a dir qui té raó. El que sí que és cert és que Philip Glass és un home molt conegut, és un nom molt conegut de la música contemporània i que la seva tasca com a compositor està en aquests moments a tope d'encàrrecs de gent que li demana obres. En aquests moments, grosso modo, ha escrit més de 20 òperes llargues i breus, 9 sinfonies, 2 concerts per a piano i concerts per a violí, piano, tímpani, saxofó i orquestra. Ha posat música a un grapat de pel·lícules, algunes com La vella i la bèstia de Jean Cocteau, un clàssic, i una sèrie de coses molt variades. És una persona que, evidentment, el que no se pot dir d'ell és que és algú que es dedica tan sols a fer una coseta i d'ell no se n'eix. Ha sigut un compositor, com he dit, avantguardista en el seu moment. En aquests moments potser ha trobat un cert retorn, com li passa, per exemple, a Stravinsky, en la seva maduresa, en les formes més tradicionals per entendre'ns, encara que la seva fama, que ell arrossega a una certa incomoditat de músic minimalista, li acompanya de tota manera. Ell prefereix dir que treballa amb estructures repetitives. Bé, és una forma de dir-ho, és una forma d'expressar una forma de treballar, una manera de treballar. Avui anem a posar un parell d'exemples de música de cambra. En aquest cas, música de la més estricta escola clàssica, com són el quartet de corda. Els quartets de corda, que evidentment començaren de forma ja absolutament imposada com a modalitat en gent com Mozart o com Beethoven, és una modalitat que cap compositor, jo crec, que hagi tingut una certa quantitat o una certa qualitat en la seva producció, s'ha atrevit a fer-ne algun. És, evidentment, una formació reduïda que precisa de músics de solvència. Realment, el normal és que els quartets de corda siguin formats per autèntics virtuosos, cadascú del seu instrument. Encara que ell, en anterioritat, ja havia composat algun quartet de corda, però és com si foren considerats per ell mateix com pecats de joventut. El que ell anomena com a primer quartet de corda, el quartet de corda número 1, segons el seu catàleg, és un que va composar l'any 66, després de, com si vareu escoltar ja fa 3 temporades o 4 alguns programes sobre Glass, recordareu, i si no vos ho torno a dir jo, que ell en l'any 64 i 65 va estar treballant en la inevitable Nadia Boulanger en París i que, justetet després d'haver estat treballant en ella, va fer el que ella anomena com el seu primer quartet de corda, el quartet de corda número 1. També estava recent el seu contacte amb Ravi Shankar, un músic indi, com sabeu, que va tindre també molta influència, sobretot en les seues primeres obres. Els intèrprets d'aquest primer quartet de corda de Philip Glass són l'anomenat Smith Quartet, un grup d'instrumentistes nord-americans que ha gravat algunes peces de Philip Glass. El quartet de corda número 1 té tan sols dos moviments que ell anomena com a part 1 i part 2. Thank you.

Escrita a la forma més o menys clàssica en quant a estructura i en quant a tonalitat, així la música de Glass encara no és exactament, encara que reconeixible, el Glass que després se va fer més famós, per dir-ho així. Després d'aquest primer quartet, va escriure tres més en els que la crítica li tira un poc encara allò que comentàvem al principi, és a dir, que es dedicava com a repetir massa certes estructures, que la seva música era com un poc avorrida, per dir-ho així, encara que evidentment n'hi ha gent a la que li agrada, a mi, per exemple, dit siga de pas. I en alguns casos eren músiques aprofitades d'altres coses. Per exemple, el segon quartet el va fer a base de la música que havia composat per a una obra de teatre. Li va donar una certa estructura diferent i la va convertir en peça de concert. La crítica diu que la cinquena edició dels quartets de Philip Glass és una altra de les seues millors obres. Una obra en la que se recupera l'ús de les dissonàncies i de la llibertat de formes que havia caracteritzat el primer quartet de corda. Una forma pot ser més madura de treballar i d'aconseguir efectes que abans estaven com un poc lligats per la seua intenció de treballar sobre estructures repetitives, com ell mateix diu. El quart i el cinquè quartets de corda, Philip Glass ja es va escriure amb la idea de que foren interpretats pels nostres vells coneguts del Kronos Quartet, una agrupació que, com sabeu, s'ha caracteritzat per una forma de triar el seu repertori absolutament eclèctica. Tant interpreta música renaixentista com música de l'època clàssica, com música del segle XIX i música del segle XX, fins i tot fent arranjaments de músics pop, com pot ser música de David Bowie o música de Jimi Hendrix. Un grup de gent molt atrevida i molt innovadora. Doncs bé, per a ells va escriure el quartet de corda número 5, que és el que anem a escoltar a continuació en la interpretació del propi Kronos Quartet. La composició és de l'any 1991 i la gravació va eixir l'any 1992. Anem a escoltar, doncs, el quartet de corda número 5 de Philip Glass, interpretat per el conegudíssim Kronos Quartet. Jo no sé a vosaltres, però a mi aquest quartet número 5 de Philip Glass me sembla una autèntica preciositat. A més, és evident que el Kronos Quartet és de fiar per a Philip Glass per moltes raons, perquè si no, ell, com no se'n refiava molt de la forma d'interpretar, no se'n refia, perquè l'home encara està ben viu, de la forma d'interpretar la seva música per part dels músics convencionals, per entendre's, professionals normals, té format el seu propi ensemble, que és el que sol estrenar i interpretar les seues peces. Però en aquest cas, en el cas del Kronos Quartet, no va tindre dubtes, i jo penso que és que no cal tindre dubtes. El Kronos Quartet no falla. Sempre fa unes interpretacions absolutament brillants. I per acabar el programa d'avui anem a posar el temps que dona, que suposa que seran els tres primers moviments. Per cert, no he esmentat que l'anterior quartet, el quartet número 5, que estava en 5 moviments, que no tenen cap descripció més que la notació esta musical que a partir dels Stockhausen se fa en quant a tempo de les peces, i no, per tant no tenen cap descripció d'aquests estàndards, no?, de notació clàssica convencional. Doncs bé, com he dit, anem a escoltar el temps que dona, que jo crec que seran dos moviments i una miqueta, perquè són peces relativament curtes, del quartet de corda número 2 de Philip Glass, que, com he dit, era una adaptació per al quartet de corda de la música que va fer per a una obra de teatre que es diu Company, una obra que era una adaptació de la novel·la del mateix nom de Samuel Beckett. Així que anem a escoltar aquesta composició, que ja dic que ha estat un poc denostada per la crítica en principi, però que a mi també m'agrada, que voleu que vos diga. I un altre dia pues, tornarem a posar alguna altra coseta de Philip Glass, que, com vos he dit al començament, té una producció absolutament exuberant. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics. Sabeu que esteu al 104.4 de l'FM de València, Ràdio Clara, i que podeu també escoltar aquests programes en repetició els dijous de 4 a 5 de la vesprada, o baixar-vos els des de l'iVoox o des de la nostra pàgina web podcast www.camisdelamusica.net. Ah, per cert, la interpretació d'aquest quartet també és del Cronos Quartet. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.